سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے پکابا کی سلم وائی پکابا کی سلم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول الله دے عسا وایستا پلاس کی چخدا یو دیتے رسول یے عسا وایستا پلاس کی چخدا یو دیتے رسول یے پورتا عرش اعظم وائی پورتا عرش اعظم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے نقوائی تر تالان دی حضرت پور دے پما باندی نقوائی تر تالان دی حضرت پور دے پما باندی دوڑا لوح قلم وائی دوڑا لوح قلم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے پکابا کی سلم وائی پکابا کی سلم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے کلمات پا زور وائی در زوان دا سمری پانی کلمات پا زور وائی در زوان دا سمری پانی دلتا مارو لڑم وائی دلتا مارو لڑم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے پیران وائی انسان وائی تبی شک پیغمبری پیران وائی انسان وائی تبی شک پیغمبری عرب وائی عجم وائی عرب وائی عجم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے پو حرم کستان جاڑی ساوی سال خدای غاڑی پو حرم کستان جاڑی ساوی سال خدای غاڑی کال دا فتح زمزم وائی کال دا فتح زمزم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے پکابا کی سلم وائی پکابا کی سلم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے سپوگ میرا غلا سرگردانا ستاگریوان تلا اسمانا سپوگ میرا غلا سرگردانا ستاگریوان تلا اسمانا ستا پڑان دی ہر دم وائی ستا پڑان دی ہر دم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے